किन्तु यत्ते तुभ्यम कश्चित प्रवीत आचार्य अनेक आचार्य से भी भवान तत्क्षणवाम इति। इस मंत्र का भाष्य चलेगा। मैं विचार करने के लिए तो आया हूं सूक्ष्म तत्व का भी, लेकिन मैं सीधे विचार आरंभ ही करना चाहता हूं। किंतु यत जो ते मने तुभ्यम कश्चित कोई भी आचार्य अब्रवीत आचार्य, ऐसे कैसे कह रहे हैं आप? कहते तुम, मैं जानता हूं तुम अनेक आचार्य से भी हो, अनेक आचार्यों के पास दौड़ धूप करने वाले हो, यानी कि आचार्य लोग तुम्हारे दरबार में आया करते हैं अपने मतलब से और तुम्हें ज्ञान कुछ दे जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं जो कोई भी आचार्य तुम्हें जो कुछ भी सुनाया है तत्क्षणवामेति, उसे मैं सुनना चाहता हूं। उपदेशस्य सदसत परीक्षणाय, जो उपदेश तुम्हें प्राप्त है वह सत्य या असत्य है यह परीक्षा करने के लिए। इतराहा, तब राजा जनक ने कहा अप्रवीण उक्तवान में मम आचार्य, ठीक कहते हैं आप, मेरे लिए भी एक आचार्य ने उपदेश दिया है। आचार्य जी का नाम जित्वा नामत शीर्ण से अपत्यम शैलिनी ही, शीर्ण का अपत्य शैली नाम के आचार्य थे, उन्होंने मेरे से उपदेश दिया था। मुझे क्या उपदेश दिए थे? वाग्वै ब्रह्म इति, उन्होंने कहा था वाणी ही ब्रह्म है। वाणी ही ब्रह्म कह दिया, मैंने वाग अधिष्ठात्री देवता, वाग देवता ब्रह्म थे। वाग देवता का मतलब वाग का अधिष्ठात्री देवता जो अग्नि, अग्नि ही ब्रह्म है करके कह दिया। आह इतरो, तब याज्ञवल्क महाराज कहने लगे ठीक कहा, तुमको जो उपदेश दिया है ना बिल्कुल सही दिया है। यथा मातृमान पितृमान आचार्यवान ब्रूयात, ऐसे उन्होंने कहा है। यज्ञवल का वचन ये, यथा मातृमान इत्यादि जो है यज्ञवल के अपने तरफ से कह रहे, तुम्हारे को जो उपदेश दिया वो आचार्य निश्चित रूप में मातृमान थे, पितृमान थे और आचार्यवान थे, तभी उन्होंने ऐसा उत्कृष्ट उपदेश तुमको दिया है। यथा मातृमान माने माता यशी विदते पुत्रस्य सम्यक अनुशास्त्री अनुशासन करते समात्रमा, माता है जिसका इतने मास से काम चलेगा नहीं, माता तो सभी का होते, किसकी माता नहीं, ऐसे बिना माता कोई पैदा थोड़ा हो जाता है। माता यस्य विद्यते पुत्रस्य, यस्य पुत्र से माता विद्यते कीदृग माता, सम्यक अनुशास्त्री अनुशासन कर्त्री, सम्यक अनुशासन करने वाली माता जिस पुत्र के प्रति है, स पुत्र वह पुत्र कहा जाता है मातृमान। अत ऊर्ध्वम पिता यस्य, क्योंकि पहले माता उसके बाद में पिता, पिता यस्य अनुशास्ता स पितृमान, अत ऊर्ध्वम पिता यस्य अनुशास्ता, यहां पर वही अनुशासन करने वाला पिता होने से नहीं चलता, अनुशासन करने वाला पिता जिसका हो स पितृमान भवति, पितृमान कहा जाता है। माता अनुशासन के अनंतर और उपनेरा दूर्धम उपनेंस ऊर्ध काल में आ समावर्तनार्थ समावर्तन संस्कार से पूर्व क्षण तक आचार्य यस्य अनुशास्ता, आचार्य जी हैं अनुशास्ता जिसके प्रति, स आचार्य, ऐसे व्यक्ति को आचार्यवान कहा जाता है। मैंने जन्म से लेकर समावर्तन संस्कार पर्यंत जो है विभिन्न प्रकार के गुरुओं की अधीन में रहकर अनुशासन से अनुशिष्ट होकर के जमाने पा जा करके सड़क पे छोड़ दिया तो कहाँ अनुशासन रहेगा, कौन अनुशासन करेगा? वो मिलेंगे उल्टे सीधे दोस्त लोंडेबाजी उसमें लग जाएगा पीछे नहीं। तो माता कैसे करती है? जब तक एक साल ना हो तब तक पूर्ण अनुशासन माता कहीं चलता, पिता से कुछ अनुशासन नहीं कर सकता, कहां लोग शंका करना कहां नहीं करना वो सब शिक्षा देती रहती है। उस जगह ले जाएंगे यहां करो उश करेंगे, यहां करो पिशाब करो, उसको कहेंगे अब वो करेगा धीरे धीरे। ऐसे ही एक ह्यूमर क्लब इंटरनेशनल है, उम्र क्लब होते हैं ना, अब इज्जत का प्रश्न उठा, हंसी मजाक करते हैं कि जब इकट्ठे हो जाते हैं वो टेंशन वाले लोग इकट्ठे होते हैं, एक आदमी व्यक्ति उसे जोक सुनाता है। फिर ऐसे हुआ है पढ़े लिखे पति पत्नी थे, जहां जाए बच्चा कहे मुझे मुझे वो हो रहा है, वो हो रहा है, बड़ा गुस्सा आया, तो उसे तो इज्जत की बेइज्जती कर देते जहां जाए वहां। उसको कहे भाई वो देखो कान में बोलना, मैं गाना चाहता हूँ। तो हम समझ लेंगे तुम गाना चाहते हो, तुम लोग शंका करना चाहते हो, हम तुमको ले जाएंगे, इतना ही हो गया आपस में, ठीक है। माँ जैसे माँ बाप ने पढ़ा दिया, बच्चा ने वही से कर लिया। तो एक दिन वो दादाजी का घर चला गया और रात उठ करके जो 2 बजे बोले मैं गाना चाहता हूँ, मैं गाना चाहता हूँ, पिताजी देखा यही सुना दे, तो हल्ला क्यों कर रहा है, तो रात में गाएगा, लोग क्या कहेंगे, पागल हो गया, इसे मेरे कान में गा लेगा। समस्या कड़ी हो जाएगी ना, अनुशासन देने वाला गड़बड़ अनुशासन दे दिया, सारा काम खराब हो गया। इसलिए अनुशासन देने वाला समझ सोच समझ के अनुशासन देना चाहिए, कहीं अन्यत्र गड़बड़ ना हो जाए, पहले सोच समझ के देना चाहिए। जैसे यश माता अनुशासन, यदि ऐसी माता हो तो सारा काम खराब हो जाएगा बाहर में, नहीं ऐसे अनुशासन नहीं देना चाहिए। यश माता अनुशास्त्री, यश पिता का अनुशास्ता, और यश आचार्यो भी भवती आसमावर संस्कार पर्यंतम अनुशास्ता सैव मातृमान पितृमान आचार्यवान भवती एवं शुद्धि त्रय हेतु संयुक्त। देखो शुद्धि का ये 3 साधन है, शुद्धि के प्रति ये 3 कारण है, उन तीनों कारणों से जो संयुक्त पुरुष होता है वह तीनों प्रकार से विशुद्ध होता है। साक्षात आचार्य वह निश्चित रूपेण वह भी साक्षात आचार्य ही होगा, स्वयं न कदाचित प्रामाण्य विचरती, निश्चित स्वयं वो कभी भी शास्त्र और श्रुति स्मृतियों के प्रमाणों के विरुद्ध में कभी आचरण नहीं करने वाला होता है, निश्चय वो आचार्य होगा। स यथा ब्रूयात शिष्याय, ऐसा आचार्यवान पुरुष जिस प्रकार से अपने शिष्य के भला के लिए कुछ कहता हो उसी प्रकार से असौ तथा असौचित्वा शनिरपि उक्तवान तुभ्यम वाग्वै ब्रह्म इति, इसी तरह से तुम्हारे लिए इस चित्तवशिनी ने कहा है कि वाग्वै ब्रह्म अवधितो हि किंचात, कि अज्ञान का परित्रस घुसा दिया बात, क्योंकि गूंगे से क्या होगा बताओ, अवधितो हि किंचात, नहीं मूकस इहार्थ मूत्रार्थम व किंचन स्या, जो मूक है जो गूंगा है उसका इस लोक में या परलोक में कोई भी फल की सिद्धि कभी भी नहीं हो सकती। किंतु अज्ञल पूछता है अब्रवीद उक्तवांस थे तुभ्यम तस्य ब्रह्मण आयतनम प्रतिष्ठांच, क्या लेकिन उस ब्रह्म का आयतन वाग्रूपी ब्रह्म का आयतन प्रतिष्ठा का बारे में तुम्हारे लिए कहा है, आयतन मैंने आश्रय। यहां पर एक बात समझना है, जहां जहां यहां 6 पर्याय आएगा, यहां पर 6 पर्याय है, यहां आपका 6 पर्यायों में शुरू में जो कहेंगे वाघ एवं ब्रह्म वही बाद में बताएंगे, तो वाघ एवं ब्रह्म इत्यादि क्या लेना, और आयतन भी कहा, प्रतिष्ठा कहा और उपनिषद, 4 चीज कहेगा। पहले कर्णवाचक शब्द आ जाएंगे अधिकतर, फिर आयतन, फिर प्रतिष्ठा, और जिस नाम से उपासना करनी है वो उपनिषद व रहस्य, ये 4 चीज प्रत्येक पर्याय में आएगा। उसे पहला जो ले रहे हैं वो वाघ आदि ले रहे हैं, वो तो बाह्य इंद्रियों को ले रहे हैं, इसे लक्षित क्या हुआ, विराट आत्मा, इसलिए हम क्या लेते हैं वाघ निष्ठात्री अग्नि का था ना, अभी देवताओं को ले लेना ताकि वो विराट रूप आ जाएगा। इसलिए प्रथम जो पर्याय में प्रथम जो पाद कहा जा रहा है वो विराट आत्मा के बारे में कहा गया, और दूसरा जो कहते हैं वाघ प्रमित्य वो सूत्र आत्मा, आयतन से विराट को लेना, आयतन हो गया अधिष्ठान है ना आश्रय, वो विराट हो गया देवताओं का रहने का, और देवता से सूत्र आत्मा को लेना, सकल देवताओं का अभिमानी सूत्र आत्मा, और प्रतिष्ठा शब्द से अंतर्यामी को लेना, प्रतिष्ठा से अंतर्यामी को लेना है। इस तरह से अग्नि आदि देवताओं में, अग्नि आदि देवताओं में ब्रह्म दृष्टि के द्वारा संपूर्ण जगत की उपासित्व ने उपासना करना है। सर्वम जगदेव उपासित्व नत्र प्रकरणे विवक्षितम, ये यहां विवक्षित समझना। इसलिए कहते आयतन नाम शरीरम, अगे ना आयतन किसको कहते हैं, शरीर को लेना। जब व्यष्टि में ये हो गया, समष्टि में विराट हो गया। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा उस आश्रय का नाम है ये त्रिशु कालेश्वर, यह आश्रय तीनों कालों में जो आश्रय होता वो प्रतिष्ठा है। वो क्या है, इसलिए उसको अंतर्यात्मा अंतर्यामी लिया, आयतन से विराट ले लिया और प्रतिष्ठा से अंतर्यामी, क्योंकि अंतर्यामी तीनों काल में व्यभिचरित नहीं होता, शरीर व्यभिचरित हो जाता है। शरीर तो मरने वाला वस्तु है, व्यभिचारी है। इसलिए आयतन और प्रतिष्ठा में अंतर, आयतन व्यभिचारी तत्व है और प्रतिष्ठा अव्यभिचारी तत्व है। इसलिए आयतन से हम लोगों ने लिया विराट को और प्रतिष्ठा शब्द से सर्वत्र हम क्या लेंगे, अंतर्यामी को, क्योंकि अंतर्यामी अव्यभिचारी है, विनाशी नहीं है। इन दोनों के बारे में पूछा, तब आह इतर नमे ब्रवीदी थी। तब जनक कहता है मुझे न आयतन के बारे में बताया है न प्रतिष्ठा के बारे में। इतराह यदि एवं, यदि ऐसा है, एक पादवाए तद एक पाद ये स्थिति, एक पाद कस्य ब्रह्मण तईदम एक पाद ब्रह्म त्रिविपाद शून्य उपास्यमान अपनी न फलाय भवती तरह एक पाद वाय तद अर्थात एक पादो यस्य ब्रह्मण, जिस ब्रह्म का एक ही पाद हो वैसे एक पाद ब्रह्म का ही तुम्हारे लिए यह उपदेश दिया है। तीन पाद शून्य है, ऐसे ब्रह्म की उपासना करने पर भी आपको कोई फल नहीं मिलेगा, न फल आएगा। तब तुरंत जनक दे दिए एवं सत्वम विद्वान सन न अस्मभ्यम प्रति ब्रूही हे याज्ञवल्क्य, यदि ऐसा है फिर तो आप तो विद्वान है, कृपालु भी है, इसीलिए हवन अग्र अनुग्रह करके ही आए हुए हैं आप, अनुग्रह स्वभाव वाले हैं। इसलिए सन नाम ने अस्मभ्यम, केवल मेरे लिए नहीं, यह सभा मंडल जितने भी सभी की कृपा करता हुआ हम लोग विशेष तीन पदों के बारे में भी ब्रूही हे याज्ञवल्क्य सचाह। तब तो कहता है वागेव आयतनम, वाग देवस्य ब्रह्मणो वागेव कर्णम आयतनम शरीरम आकाशो अव्याकृता क्या प्रतिष्ठा आश्रय उत्पस्थित स्थिति लय कालेशो। वागेव आयतनम माने वाग देवतर भी ब्रह्म का वाग रूपी कर्ण आयतन है, पहले हमने क्या लिया देवता और अब लेंगे कर्ण, तीन बार वाक शब्द आ रहा है ना, फिर आगे कहेंगे प्रज्ञा भी वाक ही है, ये तो कहेंगे ना प्रज्ञा कहेंगे, प्रज्ञा ही उपनिषद है, प्रज्ञा क्या है दवाणी है, माने वागेव ब्रह्म कहेंगे, वागेव आयतनम और वागेव प्रज्ञा, इन तीनों में अंतर है। पहले वाला वाग से अधिष्ठात्र देवता अग्नि को लेना, दूसरे और वाग जब आया आयतन शब्द के साथ और वाग से कर्ण रूप आश्रय को लेना, और बाद में अंत में किसको ले जाना है अंतर्यामी। वागे वायत्रम माने वाग देवस्य ब्रह्मण वाग इष्टादि देव रूपा ब्रह्म का वागे व कर्णम अगर वाणी कौन कर्ण रूपा वाणी ही आयत शरीरम कोई शरीर है, ये व्यभिचारी है, ये क्या व्यभिचारी भी है ना आपका, क्योंकि ये जो आयतन बना बनाने कोई बीमारी आ गई बोला बंद, मौत आदि काल में भी क्या है बोलना बंद हो जाता है, कारण जो है निष्क्रिय हो जाता है। तर्क क्या है तीनों काल में रहने वाला वस्तु ये नहीं, ये कारण व्यभिचारी है। और आकाश से क्या लेना, आकाशो प्रतिष्ठा कर दिया, आकाश लेना अव्याकृता क्या मैंने अंतर्यामी, वही प्रतिष्ठा है, वो आश्रय वो अव्यभिचारी आश्रय है। उत्पत्ति स्थिति लय काल है, उत्पत्ति और लय तीनों कालों में वो आश्रय बना हुआ है, अर्थात व्यभिचारी आश्रय अंतर्यामी है। प्रज्ञा इत्येन दुभाषित, प्रज्ञा इति इस नाम से एन एदर्श वागुपाधिक ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए, प्रज्ञेति यम उपनिषद ब्रह्मण चतुर्थ पाद। प्रज्ञा यह जो उपनिषद है, ये जो नाम है, यही नाम ही इस ब्रह्म का चौथा पाद है। इसे ब्रह्म का चारों पाद आ गया ना, वाघ अधिष्ठात्र देवता अग्नि एक पाद, वाघ रूप कर्ण दूसरा पाद, और ये दार्श कर्ण रूपा आयतन और देवता रूपा अधिदैव, इन दोनों का आश्रय अंतर्यामी वो तीसरा पाद है, और प्रज्ञा यह जो नाम है यह चौथा पाद है। नाम और नामी, नाम और नामी को ले लिया, नामी को तीन भाग विभक्त कर दिया, एक स्थूल और अधिदैव और एक सूक्ष्म। स्थूल में कर्ण ये आयतन हो गया, सूक्ष्म में अंतर्यामी आश्रय हो गया, और अधिदैव में अदेवता अग्नि, ये तीन क्या हो गया नामी है। नाम क्या है इनका, प्रज्ञा। एदार्श उपाधिक वाला ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म दृष्टि से इस अग्नि देवता को इन उपाधियों से विशिष्ट करके उपासना करनी चाहिए। ब्रह्म दृष्टि से अग्नि देवता की उपासना, कैसी अग्नि देवता, जिसका आयतन वाक करण है, जिसका आश्रय अंतर्यामी है, और इसका नाम प्रज्ञा है। ऐसी वाग अधिष्ठात्र देवता अग्नि का आप ब्रह्म दृष्टि से उपासना करें। इति कृत्वा एनद् ब्रह्म उपासन, इसलिए प्रज्ञा इति कृत्वा माने इस नाम को लेकर के ही, अर्थात गुणवान। ये नहीं नाम यहाँ पर केवल संज्ञा नहीं है, नाम इसका अनवर्त संज्ञा महासंज्ञा है, अर्थ भी घटता है। वही पूछा उसने, इसके नाम क्यों पड़ा, का नाम प्रज्ञता याज्ञवल्क्य, हे याज्ञवल्क्य कहा प्रज्ञता, ये वाणी में या वागिष्ठात्र देवता में प्रज्ञत नाम का जो क्या गुण है जिसके वजह से उसका नाम प्रज्ञा बढ़ गया। किम स्वयमेव प्रज्ञा, कहने का प्रश्न का तात्पर्य क्या है, भाष्कर कहते हैं किम स्वयमेव प्रज्ञा उदय प्रज्ञा निमित्त, क्या स्वयं प्रज्ञा स्वरूप है या प्रज्ञा का निमित्त कारण है, मैंने अभिन्न है कि भिन्न है। प्रश्न पूछ रहे हैं मतलब ब्रह्म से यह प्रज्ञा अभिन्न है तो ब्रह्म ही प्रज्ञा हो जाएगी, प्रज्ञा है ब्रह्म, यह ब्रह्म से भिन्न प्रज्ञा है, निमित्त निमित्त भाव है। वाघ रूपी ब्रह्म से अभिन्न है या भिन्न, शुद्ध ब्रह्म नहीं है यहाँ पर, उपासना का प्रकरण है, शुद्ध का प्रसंग ही नहीं है यहाँ पे। वागोपाधिक ब्रह्म से भिन्न है प्रज्ञा या अभिन्न है, यदि अभिन्न है हम क्या, यो वही वाक स वही प्रज्ञा, जो वाक है वही प्रज्ञा, जो प्रज्ञा है वही वाक है, अभिन्न हो जाएगा। अथवा नहीं, ये वाक का निमित्त प्रज्ञा है, या हमारे अंदर होती हुई प्रज्ञा का निमित्त वाक, निमित्त निमित्त कौन सी चीज बताना चाहते, पूछा किम स्वयमेव प्रज्ञा उत प्रज्ञा निमित्त यथा आयतन प्रतिष्ठे ब्रह्मणो व्यतिरिक्त तद्वत किम। उसने का मतलब पहला पक्ष है ये इष्ट उसको भिन्नत्व पक्षिष्ट है, अरे क्या भाई आयतन और प्रतिष्ठा जैसे दोनों के दोनों ब्रह्म से भिन्न थे, ब्रह्म ने वागोपाधिक ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म नहीं समझिए, वागोपाधिक ब्रह्म कौन, अग्नि देवता, अग्नि देवता ही वाक्षेप से लिया, अग्नि देवता है उपाधि स्वरूप जिसका, ऐसा वाघ उपाधि की अग्नि देवता उपाधि जो ब्रह्म से भिन्न उसका आयतन था करण, उससे भिन्न उसका पृष्ठ अंतर्यामी भिन्न है, तो अग्नि से यथा भिन्न करण है, अग्नि से यथा भिन्न अंतर्यामी है, तदत क्या अग्नि से भिन्न प्रज्ञता भी है, ऐसा नहीं कहना, कथंतरी फिर किस प्रकार है वो, वागे व सम्राट देवाच, देवता ही प्रज्ञा, प्रज्ञा ही देवता है, वाणी ही प्रज्ञा, प्रज्ञा ही वाणी, भेद पक्ष, पूर्व पक्षी भेद पक्ष शंका किया, जवाब अभेद पक्ष, वागे व प्रज्ञा हो उवाच उक्तवान न व्यतिरिक्ता प्रज्ञा, वाणी ही प्रज्ञा है, ऐसा याज्ञवल्क्य ने जवाब में कहा। कहने का उसका तात्पर्य यही था, यथा वाक से बिन आयतन रूप करण था, यथा वाक से बिन प्रतिष्ठा रूप आकाश अंतरिया में आश्रय था, तथा जो है प्रज्ञा वाक से भिन्न नहीं है। कथम पुनर्वाग्य प्रज्ञा, वाणी प्रज्ञा है, प्रज्ञा है वाणी, कैसा आपने भेद कर दिया। उच्चत है वाचा वे सम्राट बंधु प्रज्ञाते अस्माकं बंधुरित्युक्ते प्रज्ञाते बंधु, क्योंकि वाणी से हे सम्राट बंधु का बोध सम्यक हो जाता है। कहता है अस्माकं बंधु, ये हमारे बंधु है, ऐसे कह दिया तो आपने मान लिया हाँ जी मेरा बंधु है। इसी शुरू में क्या है कि बच्चे को क्या मालूम कौन माँ कौन बाप, उसे पता है क्या। धीरे धीरे धीरे उसको जिसकी माँ का दूध पीने लगता है, जिस औरत का, उसी को माँ मान लेता है, उसी से चिपका हुआ रहता है, उसे दूर नहीं होता है। किसने मेरे को जो है जिस समय मेरे प्राण जा रहा था उस समय जो है दूध पिला करके रक्षा किया है, इतनी से संबंध बनाया चिपका हुआ रहता है। और वो कहती है ये तुम्हारे बाप है भाई, डरो मत, अब वो भी तुम्हें प्यार करेगा। जब जब हाँ ये मेरा बाप है पकड़ लिया, कुछ दिन के बाद मामा आ गया तो फिर भागोगे, तो जरूर हो के अरे तुम्हारा मामा है ये, अच्छा मामा है, तुम टॉफी लाते हैं तो खिलाएंगे प्यार देंगे, तो फिर उसका पीछे भागोगे। धीरे धीरे सब संबंधियों का परिचय करा देंगे, और धीरे धीरे बड़े हो गया और ऐसा कोई अपरिचित भी आ जाए तो फिर पूछोगे मम्मी ये कौन है, ये कौन आ गया है। अब वो नहीं बोलेगे, आप पूछने लगोगे। कोई भी नया आदमी आ जाए आपने माता पिता बड़ों से पूछते है कौन, भला कहां से टपक गया, पहली बार देख रहा हूं, वो कहेगा अरे भाई तुम्हारे जो ताऊ का ये ताऊ का ससुर, ससुर का ससुर, उसका जो बेटा का बेटा का बेटा ये, अच्छा इतनी लंबी चौड़ी यात्रा है, ठीक है संबंध ये मालूम हो गया बात खत्म। हाँ जी भाई साहब बैठिए, बोलेगा फिर चाय पीजिए, है कि नहीं। यही लोक व्यवहार में देखने को मिलता है। ये वाणी से ना तुम पूछो ना वो कहें तो समझ में कैसे आगे बंधु है। वाणी की तरफ बंधु का बंधुत्व की प्रज्ञा हुई है, इसे कहते हैं कि भाई बंधुरित्युच्यते इत्युक्ते प्रज्ञायते बंधुरित्ति तथा ऋग्वेदादि, इसी प्रकार ऋग्वेदादि भी समझो। इष्ट याग निमित्तम, इष्ट शब्द से लेना याग का निमित्त, जो भी धर्म जातम धर्म समूहम होतम ओम निमित्त धर्म समूहम, आशितम अन्नदान निमित्तम, पायितम पानदान निमित्तम, अयम च लोक इदम च जन्म, अयम च लोक मतलब ये पृथ्वी लोक नहीं समझना, ये शरीर जन्म हो रखा है, इदम च जन्म पहले भी आया ना, पहले उपासना में यही लिया है। इससे पहले जो पूर्व अध्याय में भी जो अष्टदा और पंचदा विभक्त किया था वहां भी तो यही किया, अयम च लोक परस्त लोक मतलब यह जन्म और अगला जन्म, वही यहां भी ले रहे हैं। अयम च लोक इदम च जन्म, परस्त लोक मैंने प्रतिपत्तव्यं च जन्म, सर्वाणि च भूतानि वाचैव सम्राट प्रज्ञायते, वाणी के द्वारा ही हे सम्राट सबको उसका बोध होता है। बंधवादि विषय को प्रकृष्ट ज्ञान हेतु अतः माने बंधवादि विषय का प्रकृष्ट ज्ञान का कारण होने से वाग्वै सम्राट परम ब्रह्म, इसलिए वाग्र देवता अग्रि ही साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा समझो। नैनम यथोक्त ब्रह्म विदम वाक्चात, ऐसा वाकोपाधिक ब्रह्म का ज्ञान जो रखता है, चतुष्पाद वाला वाकोपाधिक जो ब्रह्म ज्ञान जिसके पास है उसके पास उससे कभी यह वाक इंद्रिय न जहाती, अलग नहीं होती है। एदारिश वाकोपाधिक ब्रह्म ज्ञान, चार पाद वाला वाकोपाधिक ब्रह्म ज्ञान जिसके पास है और तारस उपासना करता हो उस उपासक का कभी वाणी नष्ट नहीं होती। अंत में भी सांसारिक बात बोले ना बोले भगवान का नाम आदि बोलते हुए ही मरेगा वो, तो इसकी वाणी नष्ट नहीं होगी, नहीं बोलेगा। जैसे दूसरे गृहस्थी बोलते ना मरते हैं तो बोल ही नहीं पाते, पूछो बोलो जी बोलेगा मुंह खुलता है, बोल ही नहीं पाते। ऐसा उपासक का अंतिम क्षण तक भी मुंह से बोलते रहेगा, उपासक सांसारिक बात नहीं करेगा, भगवान नाम स्मरण लेगा। भगवान का स्मरण करते हुए शरीर त्याग नहीं, बड़ा कठिन काम, उसके लिए उपासना करना पड़ता, इसलिए इसको कहा गया क्रम मुक्ति का ये उपासना। सारी इंद्रिया उसके सम्यक रहेगी, समग्र संपुष्ट रहेगा, तो देवताओं की प्रसन्नता प्राप्त है, उस कृपा प्राप्त है उपासना के बल पे। अति देव भूतवा देवान्य जैसे होता था ना, इसे देव भाव से उत्तर देव की उपासना करोगे तो देवो भूतवा देवान अप्यति भी होता है। यह जीते जी ही आपके देवता के सारा सामर्थ्य आपके पास आ जाता है, और मरने के बाद अवश्य देवता से एकीभूत हो जाओ, ये विशेषता है। इसे उपासनाओं को करने से क्या है, कम से कम सद्य मुक्ति का गारंटी ना भी हो तो क्रम मुक्ति का तो गारंटी है ना। फिर वहां जाकर के भी कब वो ब्रह्मा जी को उपदेश कान में पड़ेगा, कब होएगा, तो अलग बात है, नहीं निश्चित तो है यहां से वहां जाना। ये परमं ब्रह्मा नैनम एतोक्त प्रमिदं वाक् जहाति सर्वाणीनम भूतानि अभिक्षरन्ति, बल्कि उल्टा समस्त भूत उसके प्रति अभिक्षरन्ति, संयोजयन्ति, किम संयोजयन्ति, बलि दान आदि भेद इहैव, जीते जी उसके सामने कोई कुछ लाता है, कोई कुछ लाता है, कोई खिला रहा है, पिला रहा है, चल रहा काम उसका। और जीते जी क्या होता है, देवो भूतवा पुनः शरीरपात उत्तरगालम, उत्तरगाल में क्या होता है वो देवान अप्येति अपिगच्छति, ये एवं विद्वान एतद उपास्ते, जो कोई विभाग उपाधि ब्रह्म की उपासना करता है, यह देवो भूतवा बलिदान आदि भी अभिक्षरंती, उसके बाद यह मैंने शरीर में रहते हुए देवो भूतवा उपास्यति शयेन आत्मनि आविर्भूत देवत्व अभिमानो भूतवा, टिप्पणकार स्पष्ट कर, इस शरीर में जीते जी वो क्या हो जाता है, उसके अंदर देवत्व का अभिमान आ जाता है, देवत्व की योग्यता सारी आ जाती, क्षमता सामर्थ्य पर प्राप्त हो जाता है लगभग। इसलिए कहते यह देवो भूत, यह मैंने अस्मिन शरीर देवो भूतवा पुनः शरीर पाद उत्तर कालम, पुनः शरीर के मरने के उत्तर काल में क्या होता है, वो देवताओं में एकीभूत हो जाता है, लय हो जाता है। विद्या निष्क्रियार्थम, अब एतार्ष विद्या जब पूर्ण विद्या प्राप्त कर लिया, जनक बड़ा खुश हो गया, सोचा दक्षिणा पानी दे करके जो इस विद्या को खरीद लिया जाए। विद्या निष्क्रियार्थम हस्ति तुल्य ऋषभ, यदि हस्ति ऋषभ पहले समास, हस्ति तुल्य ऋषभ यदि हस्त ऋषभ, हाथी के बराबर सांड, इतना मजबूत इतना बलवान, तारिश सांड यस्मिन गो सहस्र हस्तिषभम सहस्रम, हस्तिषभम सहस्रम, हाथी की तुल्य सांड हजार दे रहा, वैसा नहीं, हाथी तुल्य सांड एक है जिस गो हजार के समूह में, तार समूह रूपा गो हजार को मैं तुम्हें दूंगा, माने एक हजार गौ और एक बढ़िया सांड, ये मिला के तेरे को मिलेगा। इति होवाच जनको वै देह सहवाच यज्ञवल्क्यता है, नहीं भाई हम तो लेंगे नहीं गुरु दक्षिणा। अननुशिष्य शिष्यं कृतार्थम अकृत्वा, शिष्य को जो विद्या देनी है उसको पूर्ण रूपेण दे करके कृतार्थ की बिना शिष्य धर्म न हरे थे इति मे मम पिता अमन्यत, मेरे पिता ऐसे मानते थे, शिष्य को पूर्ण विद्या दे कृतार्थ की बिना उसे धनादि जो है दक्षिणा को ग्रहण नहीं करना चाहिए। पिता मानते तो तुम नहीं मानते हो, कहते नहीं ममा पेमेव अभिप्राय, मेरा भी यही अभिप्राय, इसे मैं भी कोई गुरु दक्षिणा स्वीकार नहीं करूंगा, विद्या हेतु को नहीं मानूंगा, वैसे तो जितना दो उतना ले जाएंगे, विद्या क्रयणार्थ तुम देना चाहते हो वो नहीं हो सकता। जैसे पहले जो वर्णित होगा वो ले जाओ कह दिया, सकल प्रकार की उपासना सोपाधिक ब्रह्म वेत्ता तो था ही वो, अतः वो ले गया, वो तो ठीक है ऐसे देना है, वहां विद्या का क्रयणार्थ नहीं था, वहां पर्ण था, चैलेंज था, है कि नहीं, उसको पर्ण कहते हैं, तो वो था, लेकिन यहां ऐसा तुम नहीं कर रहे हो, विद्या का क्रयण करने के लिए देना चाहते हो तो ये नहीं हो सकता। यद्यपि मैं आया हूं पशु के लिए भी, लेकिन पशु लूंगा नहीं तुमसे, इस स्थिति में नहीं ले सकता। उभयमेव सम्राट का है, मैं पशु के लिए भी आया हूं, वाद के लिए भी आया, जल्प से हो गया, अब वाद न्याय से चल रहा है, ना, पूर्वाध्याय जल्प न्याय ने निष्कर्ष दिया था और अब वाद न्याय ने निष्कर्ष दे रहा है। लेकिन वहां पर भी सगुण ब्रह्म के माध्यम से बोलने लगा और भी श्रुति निर्गुण ब्रह्म को कथन कर दी थी तीन जगह पर। श्रुति अपने तरफ से बोल दी निर्गुण ब्रह्म को, वो नहीं कहा था अपने जबान से, कहीं निर्गुण ब्रह्म को लक्ष्य का वाक्य प्रयोग ही नहीं किया। यहां पर भी वही हो रहा है। देखिए यदेव कश्चित अब्रवीत तत्णवाम अब्रवीत में उदंक शोलभायण प्राणो वै ब्रह्म यथा मातृमान पितृमान आचार्यवान ब्रूयात तथा तत्लभायनो अब्रवीत प्राणो वै ब्रह्म अप्राण तो ही किंग सी अब्रवीतुते तस्धन प्रतिष्ठा न मे अब्रवीदी एक सम्राटि स वै नो ब्रूहिया प्राण आयतनम आकाश प्रतिष्ठा प्रेमित्य नुभासी का प्रियता याज्ञवल्य प्राण एव सम्राटि होवाच प्राण से सम्राट कामाय अयाज्यम याजयति अप्रतिगृह्य प्रतिगृह्णाति अपि तत्र आशंकं भवति यो दिशम्येति प्राणस्यैव सम्राट कामाय प्राणो वै सम्राट परमं ब्रह्म नैनं प्राणो जहाति सर्वाणि एनं भूतानि विक्षरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति एवं विद्वाने तदुपास्ते हस्तिरिषभगं सहस्रं ददामि दिहो वाचन को वैदेयः सहवाची आज्ञवल के पिता में मन धनानु शिष्य रे दी यदि कश्चित अब्रवीत जो कोई दूसरा आचार्य तुम्हें अन्य कोई उपासना आदि के बारे में कोई ज्ञान की चर्चा किया हो, उपदेश दिया हो, तत्क्षण मैं उसको सुनना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ क्या वह उपदेश तुम्हारे लिए पूर्णतः प्राप्त है या नहीं है। अप्रवीण में उदंक शोलभाय रहा तो कहता है मेरे को उदंक महर्षि शुल्भ का जो पौत्र शोलभायन उन्होंने मेरे को कहा था प्राणो वही ब्रह्म ही थी। महाराज कहते हैं उसने उसी प्रकार का उपदेश दिया है जिस प्रकार कोई मातृवान पितृवान आचार्यवान जो आचार्य हुआ करते हैं उसी प्रकार से शोलभायन ने भी तुम्हारे लिए उपदेश दिया प्राणो वही ब्रह्म ही थी। क्योंकि प्राण के बिना होगा क्या, मुर्दे से क्या काम है, मुर्दा से कोई काम नहीं होता, निरर्थक है, बल्कि उल्टा उसका जब तक है तब तक आपका भूखा पानी भी बंद, रोटी पानी बंद, सब बंद, नहीं जब तक घर में मुर्दा पड़ा है, उल्टा और परेशानी सौ है, दुर्गंध भी आएगा, सड़ेगा, अनेक परेशानी, जल्द से जल्द उसको ले जाना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि भाई बिना प्राण का होगा क्या, अब्रवीत तस्य आयतन प्रतिष्ठा, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं क्या उसे तुम्हारे लिए आयतन प्रतिष्ठा को उपदेश दिया, अब्रवीत उदंक महर्षि ने मुझे आयतन प्रतिष्ठा आदि के बारे में कोई उपदेश नहीं दिया। तब कहते भाई तुम तो फिर एक पाद वाले चक्के, एक पैर वाला, चार चक्का वाला जो होता है गाड़ी, उसमें से एक चक्के वाले गाड़ी के समान तेरा हाल है, इसे तुम्हें कभी कोई फल मिलने वाला नहीं। इसे कार में से तीन चक्का निकाल दे, एक चक्का पे चलाइए, चलेगा गाड़ी कैसे चलेगा, लक्ष्य तक पहुंचाएगा कभी नहीं, धक्का भी नहीं मार पाएंगे, बिना चक्के का धक्का कैसे, धक्का मार के भी नहीं ले जा सकते, उसको क्रेन से उठा के जाना पड़ेगा, है या नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि भाई अधूरा ज्ञान होने से निष्फल होगा ऐसी उपासना। सवई नौ प्रिय याज्ञवल क्यों कहते हैं याज्ञवल क्या, वह आप हमारे उपदेश करें तो प्राण ये वो आयत्र पहले प्राणोपालिक देवता लेना वायु देवता, और यहां लेना प्राण को ही ले लेना, प्राण रूपी जो चल रहा है शरीर के अंदर करण जिसके कारण से शरीर जिंदा है, स्थूल हमेशा आयतन से स्थूल को लेना है, पहला उपाधि जो का है वहां पर देवता को लेना, प्राणोपाधिक वायु देवता, तदुपाधिक ब्रह्म, प्राणो वायु ब्रह्म मने वायुर्वय ब्रह्म, और यह प्राण ये आयतन मने ये स्थूल प्राण जो चल रहा है जिसके शरीर जिंदा है इसी को लेना, और आकाश शब्द वही अर्थ अंतर्यामी ही प्रतिष्ठा है, इसका नाम प्रियम, क्योंकि यही प्रिय तत्व संसार है, इससे प्रिय कोई दूसरा नहीं हो सकता है, सबसे प्रिय प्राण। इसलिए कहते ना एक डॉक्टर के पास पिता बेटा के बारे में कहने लगा कि डॉक्टर साहब कुछ भी करो आप, जो कहो आप, मैं करने को तैयार हूं। 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ खर्चा, जो कहो हम करेंगे। किस तरह से आप मेरे बेटे को जिंदा बचाओ? डॉक्टर कहता है 1 करोड़ों का मामला नहीं है, ये तो जा चुका है, खत्म। तुम जिंदा चाहते हो उसको तो हम तुमको मार देंगे, तुम्हारे प्राण इसमें डाल देंगे, मान लोगे? अरे नहीं नहीं, हम क्या को मरेंगे इसके चक्कर में, चलो चलो उठाओ इसको, जल्दी जला दो, खत्म कर दो, मरी गया तो क्या करना, चल। मैंने अपने प्राण से प्यारा पुत्र नहीं है, अपने प्राण सबसे प्रिय। इसलिए कहते हैं भाई कहा प्रियता याज्ञवल्क्य, प्रिय नाम से प्राण देवता की उपासना करनी चाहिए, वायु की उपासना करनी चाहिए। अब गर्मी में देखिए वायु चले नहीं तो हाहाकार मचा, अच्छा प्राणी जा रहा है, परेशान लोग, अनेक साधन बना लिए हैं किस तरह से हवा चले, अपने मुख के सामने क्यों करेंगे? छोटा सा पंखा मुख के सामने करना, तो क्या करें? श्वास ठीक से नहीं आ रहा तो क्या करेंगे? मुख के सामने, अरे मुख के अंदर नहीं कर सकता, नहीं बाहर ही करना, बाहर ही करेगा, बाहर से अंदर जाएगा वो, लेकिन हवा के बिना चलेगी नहीं गाड़ी, वही कदे। इसलिए ऊपरी हुआ कि नहीं हुआ? प्राणैव सम्राटित्योवाच, अब देखो तीसरी बार आगे ना, प्राण नाम का जो है प्रियता भी प्राण का ही नाम है। प्राणस्य वै सम्राट कामाय आयाच भी आज, प्राणस्य वै कामाय, हे सम्राट, अरे राजा, प्राण की रक्षा करने के लिए पंडित लोग अनधिकारी को भी हवन करा देते, उसको अपने नाम पता नहीं, गोत्र पता नहीं, कुछ पता नहीं, उसको बिठा कर हवन करा दिया। क्यों? अपने प्राण की रक्षा लगती चाहिए ना, मार्टल कहां से मिलेगा दक्षिणा? कोई अधिकारी पुरुष यज्ञ नहीं करा रहा है तो उसको दक्षिणा बड़ी मिलेगी? मिल नहीं रहा है तो खाएगा पिएगा कैसे, जिएगा कैसे वो? इसलिए वो मजबूरी में अनधिकारी का भी यज्ञ हवन आदि करा देगा, शूद्रों से भी करा दिया, मुसलमान ईसाई सबसे करा दिया, किसे भी करा दो, बस कर दो ताकि कुछ मिल जाए। हमें क्या देखना है कि वो कौन सी जात का, पात का, कौन सा गोत्र बोत्र, क्या देखना? और उसमें विश्व हिंदू परिषद का पंडित लोग जो होते हैं उनको तो कहना ही क्या, खास कर आरएसएस के पंडित, विश्व हिंदू परिषद का पंडित, ये सब पंडित जो होते स्पेशल पंडित है, अलग पंडित मानना पड़ेगा, उनको एक अलग कोटी में रखनी पड़ेगी, अस्पृश्य पंडित कोटी में रखना पड़ेगा, शुद्र पंडित है वो कुछ नहीं देखते, उन्हें खुद को पता नहीं, गोत्र बना दिया ना, डुप्लीकेट ब्राह्मण है ना वो, अब क्या करे उनके, उसको ब्राह्मण नहीं मिल रहा है, विश्व हिंदू परिषद देखा क्या करे? अब यहाँ है आदिवासी लोग है, उनके यहाँ चार कोई करने वाला ही नहीं, उसी आदिवासी देखो पकड़ा पढ़ाने का को, अरे तू ही ब्राह्मण है यहाँ से, चल तू इसको पहना के चलो छोटी रख दे, और बोल दे जो आता है सब बोल दे, और जो आया वो बोल दिया उसने। एक बार बिलासपुर एक जगह रांची के क्षेत्र में आदिवासी के बाद नहीं, वो नहीं, ये रांची के पास, वो आजकल तो उसके बॉर्डर में पड़ गए, इसमें झारखंड में चला गया आजकल, ये बिलासपुर वो नहीं गांव है छोटा सा, तो वहां से आगे आदिवासी लोग थे, वहां पर हम लोग गए कुछ सेवा पानी आश्रम की ओर से, तो पंडित हवन करा रहा है, पंडित हवन क्या करा रहा है उसको मंत्र पता नहीं, इतनी हंसी आई हमको सुन करके, आई एम गोइंग टू स्कूल स्वाहा, वो अंग्रेजी थोड़ा पढ़ा लिखा था, अब क्या कुछ आ नहीं रहा है तो क्या है? अंग्रेजी बोल रहा है वो, कहते आई एम गोइंग टू स्कूल स्वाहा, अब बहुत बढ़िया बढ़िया मंत्र बोला इन्होंने, अब इन्हें मूर्खों को क्या पता आदिवासियों को क्या बोल रहा है, और इतना हंसी आया, इतना हंसी आया, उसको प्यास लग गई, करते करते आई एम थर्स्टी स्वाहा, हे बाबा तुम तो कैसा पढ़ा लिखा लड़का है, अरे उसने वे शब्द तो पढ़ा ही नहीं, पढ़ा तो यही अंग्रेजी था, वो करेगा क्या? मैंने उसे पूछा तेरे को कौन बनाया भाई पंडित, और तब उसने बताया हम तो विश्व प्रसिद्ध पंडित है, मैंने कहा ये लेबल अच्छा है, ये नहीं कहना हम अमुक कुल के अमुक गोत्र के अमुक, विश्व परिषद गोत्र का है वो, एक नया गोत्र आ गया विश्व परिषद, वीएचपी गोत्र के तुम हो तो ठीक है कोई बात, तब तो निर्दोष हो, तो ऐसे ऐसे भी कर्मकांड होता है, क्या करे, जीविका चलाना है उसे, वो नहीं कराएगा तो वो हिंदू अपने आप को मानेंगे तो ईसाई हो रहे हैं, उनको रोकने का नाटक रचा गया, अब उसको छोड़ चुके हैं, अब वो आदमी करेगा वहां उन आदिवासियों के बीच में, कुछ तो कराएगा तब तो देंगे वो, तब उसको खाना पीना चलेगा। वो कराएगा क्या? स्वाहा जानता है, बोलना पड़ता है। अब बस अग्नि जला दिए, जो अंग्रेजी के डायलॉग मार रहा है, स्वाहा कर रहा है। मैंने कहा अच्छा, भूल सके हिंदी का गाना नहीं गाना, ये सब हिंदी भी जानते हैं थोड़े थोड़े, गाना भी सुने हुए हैं। कहते नहीं महाराज, हम बहुत सतर्क थे इस मामले। हाँ ठीक है, ऐसे भी पंडित होंगे हिंदी के गाना गाने और स्वाहा कर दे तो फिर मुश्किल पड़ेगा। अंग्रेजी का डायलॉग बोलो, स्वाहा करो, आदिवासियों के चलेगा, है ना पंडित जी? कराते तो है कर्मकांड, बड़ा मुश्किल। इसने आयाज जी की भी याद क्यों करा रहे? प्राणायाम, प्राणस्य कामना, अप्रतिगृह से प्रतिग्रहण आदि, अप्रतिगृह है उनसे भी दान आदि वो ग्रहण कर लेता है, म्लेच्छ लोगों से भी दान आदि स्वीकार कर लेना पड़ता है। क्यों? प्राण की रक्षा। तत्र वधाशंकम भवति याम दिशा में, और जिस किसी दिशा में जाता है अकेले जाने के लिए बहुत डरता है। क्यों डर रहा? अरे वधाशंक, डरे मेरे को मार डालेंगे, मेरा प्राण उड़ जाएगा, मैं मर जाऊंगा। प्राणस्यैव सम्राट कामाय, प्राण के ही रक्षा करने हेतु कामना से ऐसे करता है। इसलिए प्राणो वे सम्राट परम ब्रह्म, इसलिए समझो प्राण ये सम्राट परम ब्रह्म है। नैनम प्राणो जहाति, एदर्श बासिक को अकाल में कोई प्राण त्याग कर नहीं जाता, अर्थात उसका अकाल मृत्यु कभी नहीं होगा। सर्वाणि भूतानि एनम अविक्षरन्ति, समस्त भूत एतादृश उपासक के प्रति बलि भेंट पूजा प्रदान किया करेंगे, और जीते जी देव भाव को प्राप्त करता हुआ मरणोत्तर काल में देव भाव में लीन हो जाता है देवान अपेक्षा। ये एवं विद्वान एतदुपासक, जो को विद्वान इस प्राणोपाधि ब्रह्म की उपासना करता है। फिर वो कहता हस्तिरिषभम सहस्रम ददामी, एक हस्तितुल्य हाथी तुल्य सांड से युक्त हजार गौत में दान में दूंगा, ऐसे जनक वैदेह ने कहा। सहवाचित व्याज्ञवल कहता है पितामह अमन्यत नानु शिष्यरिति, बिना शिष्य पूर्ण विद्या दिए ही जो है दक्षिणा नहीं लेनी चाहिए, ऐसा उसने कहा। किया